her şeye çatıyor, sinirleniyor, çok çabuk sinirleniyor bugün. İnşallah ilerleyen dakikalarda artık sizden gelen mesajlarla biraz daha rahatlar, bu hüzün dağılır. Sadece bir tatile giriyor program, ara veriliyor. Bu inşallah yerleşir Sıtkı Bey'in gönlüne, biraz daha ferahlar umuyorum ki. Yani bunu yaşamak lazım tabii. Bu askere giden insanların duygularını yaşamadığımız için bir şey diyemiyorum ama ara ara böyle kalplerin, böyle kalp atışlarında artışlar oluyor. Mesela askerlik gündeme geldiği zaman ya da ne bileyim, bu tarz ayrılıklar önemli. 3 sene oldu. 3 senedir özellikle bu sene de Aralık, 5 Aralık itibariyle başlamıştık. Evet. Kaç program olduğunu sayamadım ama ciddi bayağı bir program olmuş. Yani bayağı bir program olmuştur. Program sayılarında da bayağı ciddi oldu. Güzel bir beraberliğimiz var. 3 senedir gidiyoruz, geziyoruz, dostlarımızla beraber oluyoruz. Ayrılık bir acayip bir şey. Radyo bir de hastalık yani. Böyle bir hastalık gibi bir şey oldu bende, oluştu. İhtiyaç hissediyorsunuz. Su içme ihtiyacı hissettiğinizde, su içmediğiniz zaman nasıl ki sorun yaşıyorsunuz. Aynen bizimki de ona benzer bir hal alıyor. Yaz sezonu içerisinde daha önceki yıllarda da onun sıkıntılarını kısmen yaşıyorsunuz. Bir özlem duyuyorsunuz. Bir arzu istiyorsunuz. Arzu ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama ne yapalım efendim, başta okuduğumuz gibi hayat her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Bazen 4 telli kemanla çıktığınız sahnede aksilikler olabiliyor ve kemanınızın tellerinden bir tanesi kopabiliyor. Ama önemli olan hayata başladığımız zaman, hani tabiri caizse dünyaya geldiğimizde Rabbim elimize 4 telli bir keman verir ve bizi hayata başlatır. Ama evleniriz, çoluk çocuk sahibi oluruz, bir işe gireriz, mücadelemiz başlar. Ya da öğrenciler ÖSS, OKS'ye girdiler, çıktılar, sonuçlar açıklanacak. Yani hayatımız içerisinde zaman zaman iş hayatımızda, aile hayatımızda bazen kemanın telleri ama bizim tarafımızdan bir hata sonucu ya da birileri makas uzatırlar ve kemanımızın tellerinden bir tanesi kopabilir. Önemli olan kemanımızın telleri kopsa da bir tanesi, iki tanesi, bizim o sahnedeyken biraz önceki keman virtüözünün yaptığı gibi o elimizde kalan tellerle, elimizdeki kemanla çıkarabildiğimiz en güzel sesi çıkarabilmek, yapabildiğimiz en güzel müziği, eseri ortaya koyabilmektir. Yoksa birilerinin bize yeni bir keman getirmesini, birilerinin kemanımızın tellerini değiştirmesini ya da kendimiz o telleri değiştirmek için zaman harcarsak, o zamanı harcarken geçireceğimiz psikolojik durumu da göz önünde bulundurduğumuzda hayatın kendimize zindan olduğunu göreceğiz, kendimize zindan ettiğimizi göreceğiz. Elimizdekiyle yetinmesini bileceğiz. Elimizde var olan larla yapabileceğimiz bir güzellik varsa bu güzelliği ortaya koymaya çalışacağız. Yoksa ya ah siz bir görseydiniz benim tek kemanım 4 telli olsaydı bak nasıl çalardım. Ah bir de şu olsaydı. Ah ben İstanbul'da olsaydım. Ah şu özel okulda okusaydım. Ya şu şirketin başında ben olsaydım. Ah şu kadar sermayem olsaydı var ya. Sen işte o zaman beni gör bak nasıl ticaret yapılıyordu. Bunların hepsi hikayedir, hikayeden ibarettir. Kardeşim senin elinde bu keman var, senin elinde bu imkanlar var. Buyur, bu imkanlar içerisinde, bu imkanların sana verdiği fırsatlar içerisinde neler yapabiliyorsun? Elindekilerle neyi becerebildin, neyin üstesinden gelebildin ki daha farklı şeyler bekliyorsun? Biz de bugünden itibaren artık elimizdekilerle yetinmeye çalışacağız. Olmadı böyle evde artık ben kendi kendime radyoculuk oynarım, böyle otururum. Nasıl olsa Elif'le geçen hafta alıştı radyocular. Lütfen öyle yani, değil de daha da çok bizim gönlümüzü bırakmayın. Yani her halükarda Allah izin verirse biz buradayız. Haber saati ya, sonrası bakalım. Programımız devam ediyor olacak. Sizi de bir salı ağırlamak isteriz. İnşallah. Yani dedim ki biz şey yaparız Elif. Oturur bir yere, radyoculuk oyunu oynarız kızımla beraber. O bana soru sorar, ben ona sorarım. Geçiştireceğiz artık, ne yapalım? Yalnız sizinle birlikte dinleyicilerimiz de çok üzülecekler. Bilmiyorum artık. Artık bir kenara bıraksak, şöyle geçtiğimiz haftalardaki Sıtkı Aslan Han'ı dinlemeye başlasak. Yok, bu akşam damar. Öyle mi? O da erken saatte, ortalık güpegündüz yani. Evet, az önce onu diyorum. Trafik Arap seçiyken biz bu kadar damardan gelsin. Köprü üstündekiler falan kendilerini atmaya kalkmasınlar aman ama Anadolu'da şu an kararmaya başlamıştır hava. Yani saat kaç? Saat 8'e geliyor. Ankara'da falan çok rahat akşam ezanı okunmuştur ya da okunmak üzeredir belki de. Neyse yavaş yavaş birazdan başlarız. Zamanımız var nasıl olsa. Bu arada ben SMS numaramızı vermek istiyorum. 38 48 aracılığıyla Senem yazıp bir boşluk bırakarak mesela mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Senem yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz ve kelimelerinizi tamamladıktan sonra tüm GSM operatörlerinden bizlere mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Sizlerden lütfen umut dolu kelimeler gelsin sevgili dinleyiciler. Bugün umuda çok ihtiyacım umut, var. Umut, efendim dosta ihtiyacımız var, umuda evet, ihtiyacımız var. Duaya ihtiyacımız var. Duaya ihtiyacımız var. Sevgili dostlarımız sağ olsunlar, 3 yıldır bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu sene de bırakmadılar. Bakın Terentius onunla her şeyi paylaşmak zevkinden mahrum kalınca hiçbir zevki tatmamaya karar verdim demiş. Kim için demiş? Yitirdiği bir dostunun ardından. Bak, onunla her şeyi paylaşmak zevkinden mahrum kalınca hiçbir zevki tatmamaya karar verdim diyor. Nasıl bir insandan bahsediyor Terentius? Karşısında zavallı biri görünmekten korkmadığımız, bizi değiştirmeye değil zenginleştirmeye çalışan, yargılayan değil kendimizi sorgulamamıza yardımcı olan biri midir getirilen? Sabahın üçünde çaldığımız kapısını açtığında tek kelime etmeden kollarına atılıp ağlayabileceğimiz bir insan mıdır Terentius'un acısını bu şekilde dinlendiren? Nedenleri merak etse de gözyaşlarımızın dinmesini bekleyecek kadar anlayışlı, titrek sesimiz ve telaşlı cümlelerimizi sükunetle dinleyecek kadar sabırlı, acımızın bir kısmını kendine yük edinecek kadar cömert ve yürekli insanlar mıdır dost diye seçtiklerimiz? Sadece sohbeti değil, sessizliği de sıkıcı olmayan, yalnızlığımızı unutmak için varlığı, eksikliğini hissetmemiz için yokluğu kafi gelen insanlara mı dostum deriz? Başımıza gelen güzel bir şeyin coşkusu yüreğimize sığmadığında saate aldırmayıp telefona sarıldığımız ve karşımızdaki uykulu sese kulaklarına inanamayacaksın diye bağırdığımızda sabahı bekleyemez miydim demeyen biri midir gerçek bir dost? Güzel bir film izlediğimizde keşke o da olsaydı dediğimiz, okuduğumuz bir kitaptan bahsedilebildiğimiz ve en mahrem sırlarımızı anlattıktan sonra rahatça uykuya dalabildiğimiz bir sırdaş mıdır yoksa? Konuşurken gözlerimizi kaçırmadığımız, kendimizi saklamadığımız ve yüzümüze en acı gerçekleri haykırırken bile darılmadığımız yalnızlığımız mıdır dost dediğimiz insanlar? Ne bileyim, aynı fikirde olmasak da uzlaşabildiğimiz, köprüleri atmadan da tartışabildiğimiz, her savaştan birlikte ve biraz daha güçlenmiş bağlarla çıktığımız insanlar mıdır dost payesi verdiklerimiz? Tanıdığımızı sanırken daha keşfedilmeyi bekleyen nice el değmemiş duygular ve düşünceler taşıdığını gördüğümüz, sürekli bizi şaşırtan kendimiz midir onlarda sevdiğimiz? Aristo haklı mıdır? Dostluk bir ruhun iki ayrı bedende yaşamasıdır derken. Aşk ayakkabıdır. Bedenin yükünü ayaklar taşır, ruhun yükünü yürekler. Bütün ağırlığınızı ve yorgunluğunuzu kaldıran ayaklarınız için rahatlattığı ve şıklığı bir arada barındıran ayakkabıyı seçersiniz. İçinizin acılarını, sıkıntılarını, kırgınlıklarını ve hayallerini yüklenen yüreğiniz içinde huzur verici ve güzel bir aşk ararsınız. Zaten aşklar da ayakkabılar gibidir. Bazıları çamur, yağmur, toz, toprak, kar, buz gibi her türlü kötü hava koşullarına dayanıklıdır. Bazıları ise ummadığınız kadar kısa zamanda çabucak yamulur, ilk yağmurlu havada altı açılır veya güzel havalarda bile iki günde bozulup gider. Aşkları da ayakkabılar kadar itinayla seçmezseniz tıpkı ayağınızda olduğu gibi yüreğinizde nasır oluşabilir. Dar gelen bir ayakkabıyı sadece tarzını beğendiğiniz için zamanla açılır diyen satıcıya inanarak alırsanız zaman içinde ayak kemiklerinizde deformasyon başlar. Ruhunuzu daraltan bir aşk içinde yalnızca fiziksel beğeniye kapılıp zamanla düzelir diyenlere kanarsanız yine zamanla içinizdeki olumlu duyguların çarpıldığını görebilirsiniz. Aşık olabileceğiniz insan türü tıpkı ayakkabılar kadar değişik stillerde, farklı kalitelerde ve sayısız renktedir. Aşkı bir çeşit serüven olarak spor gibi yaşayanlar aynen spor ayakkabı gibi dikkat çekici ve rahat kişileri bulurlar. Tersine aşkta tutucu ve istikrarlı olmayı benimseyenler klasik ayakkabı gibi muhafazakar çizgiler taşıyanları tutarlar. Dekolte ayakkabılar gibi sadece cinsellik ve eğlence zevkiyle ateşlenen aşklar da vardır. Bez ayakkabılar gibi kısa ömürlü tatil aşkları ise hemen herkesin kişisel tercihinde mevcuttur. Marka ayakkabı alır gibi sevgilinin kariyerine ve maddi durumuna tutulan aşıklar görürsünüz. Katı plastikten yağmur çizmesi edinir gibi mantık süzgecinden geçirip işe yarar biçimde yaşamak isteyenleri de bilirsiniz. Ayrıca ne tuhaf ki psikolojik testlerde zaafı olup evine sayısız çeşitli ayakkabılar giyen insanların aynı zamanda değişik türde aşklara da zaafı olduğu söylenir. Evet, aşk ayakkabıdır. Aynen ayakkabınıza bakım yapmayıp hor kullandığınız zaman kolayca eskittiğiniz gibi aşkınıza da dikkatle davranmayıp özen göstermediğiniz zaman kısa sürede eskitirsiniz. Ve nasıl ki delik bir ayakkabıyı tamir ettirdiğinizde yalnızca bir miktar ömrünü uzatmış olursanız delik bir aşka onarmaya kalkıştığınızda da asla eskisi gibi olmayacaktır. Bir kıvılcım çakar önce yürekte, bin şimşek yankılanır her ocakta, alev alır gözyaşlarına düğümlü duygular. Bir yangın sarar vücudu hücre hücre ve kaplar dimağı çepeçevre. Deprem geçirir vicdan, acı bir sızı duyulur burun kemiklerinde. Çökerten bir zonklama çarpar şakaklara, buruşur yüz etleri, kıvrılır dudaklar, süzülür gözler ve şıpır şıpır dökülür yıldızlar. Bir dem gelir kesilir hıçkırıklar ve sessiz hafakanlar başlar. İçin için kaynar efkar otağı, akıl dalar gider bir hummalı düşüncenin ardına. Yollar çıkmazlara çıkar yer yer, bazen de giriftleşir. Nihayet verilmiş bir karar gelir yolların ayrımında. Kristal bir kapı açılır muammayı halledecek güzergaha ve yayılır bir ışık cümbüşü ufuklara. Derken kaçışır umutlara boğan küflü bulutlar. Diner sağanak yağmurları, açılır mavilikler ve merhaba der gökkuşağı. Cana uyanan bu sevgili göz nuruna artık beklenen olmuştur. Tebessümler yağar kederli çehresine ve melekler bile sevinir bu tatlı neticeye. İşte ondan bir kesit sunduk sizlere. Evet, o mukaddes hüzündür. Tek saniyesine ebedler bahşedilen bir sır, bahası kainatta yüksek iksir, yalnızca Allah'a mahsus, mükafatına da o kefil, hüzün. Rıza ülkesine açılan zorlu yokuşlarda vazgeçilmez azık. Tohumu çatlatan sancı, baharın davetçisi, müjdeci kış. Cemreyi düşüren keskin atış, lokomotifleri yürüten ateş, ölümcül girdaplarda kurtuluşa uzanan el, en çetrefilli tılsımları bile çözen bilinmez formül. Yine hüzün, risaletin ruh kuvveti tufanı yağdıran cazibe, ayı şak eden parmaktaki kutsal ışık, sidreye ulaştıran, Kab-ı Kavseyn'e yakınlaştıran gerçek Burak, kah bile lütfu çeken mıknatıs ve ulufe kapısının tokmağını... Kadife eldir o bir yönüyle ama özde. Emanet büyük, dağların bile sırtlanmaktan kaçındığı yük, ki zat-ı akdes onu mukaddes hüznün çelikten kavi omuzlarına yüklemiştir. Yoksa şu çelimsiz, zayıf insanoğlunun işi midir onu taşıyabilmek? Evet, en başta o, en gizemli duadır. Gökleri yere indiren dua, istimdat duası, lafızsız ve kayıtsız, klasik ifadesiyle sessiz güfte, namesiz beste. İşte insanoğlu o ağır ilahi emaneti ancak hüzünle götürebilecektir ve götürebilmektedir. Hüzün, hayatı salise salise bütünüyle kaplamasına rağmen esasen karanlığın siyah zülflerinde bizatihi temessül eder, dualaşır. Onun dua çiçekleri ise hüznün dostla harman seccadesinde açar ancak her gece. Düşen damlacıklar çiçek olur ve filize durur ebed bahçesinde. İşte hüzün, mahiyeti bizce meçhul, öyle esrarengiz bir duadır ki kudreti sonsuz onu ancak hususi olarak seçtiği bazı kulların billur ruhlarına perçinlemiştir. Kırk ikindi yağmurları gibi gelir. Buğusu önce gözlerinize yansır, sonra güvercin bakışlı bir sessizlik olur, yüzünüze, saçlarınıza, omuzlarınıza üşüşür. Bomboş ve anlamsız bakışlar armağan eder akşamlarınıza ve ağır tonlu şarkılar gibi süzülür zaman. Atı hüzündür. Hüzün tanıdık geliyor bize, zira tarihimize hüznün tarihi diyebiliriz. En koyu hüznü Hazreti Adem yaşadı dünya gurbetine düştüğünde. Dünya bir hüzün gezegeni kesildi ona. Gözyaşları ufkunu genişlete genişlete aydınlığa kavuşturdu insanlığın babasını. Hüzün ilk insana gurbetle tanıttı kendini. Sonra bütün peygamberler tarihi bir hüzün tarihine boyunacaktır. Nuh peygamberin karşılık görmeyen çağrıları, Hazreti İbrahim'in ateşlere doğru salınışı ve İsmail'i çöller ortasına koyup ardına bakmadan geriye dönüşü, büyük peygamberin hüzün devirleri, Hazreti Peygamber'in mahzun hayatı, Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in ardı ardına ebediyete yürüyüşleri, İslam'ın Mekke yılları, Müslümanların alemde hor görülen bir cemaat oluşu, hüzün seneleri. Peygamberlerin hüzde bulanık bir hayatları vardır. Yeis değil, karamsarlık değildir bu. Çünkü onlar ümit savaşçısıdır. Ayrılık hallerinde bir haldir hüzün. Engellere takılıp kalmanın sıkıntısı gariplik. Hüzün de bir imtihandır çünkü. Sonunda bütün peygamberler bu imtihanı aşmışlardır. Hüzünde isteseniz de kaçamazsınız. O gelir ve sizi bulur. Gözlerinize konuk olur. Akışlarınızı soldurur. Yaşamak bazen müthiş acılar verir insana. Yerin altı üstünden hayırlı görünür. Gönül aradan gurbeti kaldırmak, ezeli güneşine kavuşmak ister. Oysa dünya üstünüze gelir, kendini önemsetmenin yollarını arar. İnsan kendi gurbetinde yaşamaya mecbur kalır. Ruhumuz yelkenlerini indirir, ufuk daralır, üstüne bir ağırlık çökmüş gibi durur kalbimiz. Hiçbir şey insanı sarsmaz, kandırmaz. Yaşadığımız günlere de hüzün devirleri dense yeridir. Zira iyilikler ve huzur dünyadan çekilmiş gibi, gülme anlamını yitirmiş, insanlar en fazla acıyla yaşar olmuşlar. Müslümanlar için gurbet yıllarıdır bu yıllar. Bir yandan şehir şen şakrak gülmektedir, acılar ve ayrılıklarsa sürmektedir öbür yandan. Şehirde ağıtlarla kahkahalar, hüzünle neşe iç içe sürmektedir. Hayat hüzne aldırmıyor. Işıklar yükseliyor salonlardan, meydanlardan. Vitrinler rengarenk şekilleriyle zayıf yerlerine dokunuyor insanların. Biz göğsümüze bastırdığımız güllerle şehirden çalabildiğimiz kadar tebessüm çalıyoruz. Çünkü ancak o yakışır hüznümüze. Şehrin göğüne taşına, toprağına, havasına sinmiş hüzünden kaçmak ve onu görmezlikten gelmek de ne mümkün. O bulacağını bulur ve onda hüküm sürer. Müslüman yürekleri pişire pişire yaklaştırır, yaklaştıracağı yere ve hüznün içinden tutulup gidilecek bir yol vardır kurtuluşa. Acılar kalıcı değildir. Hüzün devirleri, geride sevapları, kazanılmış imtihanları bırakıp gidecek ve bir gün mutlaka yıldızlar arasında yemyeşil bir rüzgar esecektir. Şimdi hüznün gölgesi vurmuş yüzümüzle, göğsümüze bastırdığımız güller ve dudaklarımızda dualarla gömülüyoruz şehre. Hüzün ki en çok yakışandır bize, diyor şair. Neden yakışmasın? Çünkü biz mahzun bir peygamberin ümmetiyiz. Bir yolculuğa çıkalım sizlerle. Yıllarca önce terk edilmiş bir diyara doğru. Zihninizi kapatın dış dünyaya. Gürültüsünü unutun sokağın. Gözlerinizi yumun birkaç dakikalığına ve bir anda açın 40. kapısının kalbinizin. Bir kızgın kum denizi mi yakışıyor şimdi gözlerinizi ve gölgeniz ayaklarınızın altına mı toplanıyor? Doğru yere geldiniz. Artık ne yolunuzu ne de yönünüzü aramaya çalışmayınız. Bulamayacaksınız. Nerede, kaç yıllık yolda gizlendiğini bilmediğiniz bir sevgilinin kumdaki izlerini yok etmekte sanki Samyeli yavaş yavaş. Koşmayın siz de, acele etmeyin. Yetişemeyeceksiniz nasıl olsa rüzgara. Sakinleşin, kendinizi dinleyin ki doğru karar veresiniz. Neredeyim, niye geldim, nasıl gitmeliyim? Arada sırada sizi andıran, sizin gibi kaybolmuş aşinalara rastlamaya başlayacaksınız az sonra. Çaresiz ve umutsuz dolaşıyor göreceksiniz hepsini. Şaşıracaksınız gerçeği bilmediğiniz ve bildiğinizi gerçek sandığınız için. Gerçek yalnızca bir acı ve hüzün oysa burada. Bir bilseniz, ah bir bilseniz bu çöldeki herkesin sizin sevdiğinizi sevdiklerini ve bilseniz ki onlar da sizin gibi bu çölde canan diye diye candan geçecekler sonunda. Hatta arada sırada rastladığınız kemiklerin, kafataslarının da sizden önceki aşıklara ait olduğunu bilseniz sevgilinin. Bu acı çöllerde bir iksir bulduğunuzu fark edin şimdi. Aşk adında. Bütün zehirlerden daha acı ama bütün lezzetlerden daha leziz. Öyle bir acı iksir ki içtikçe susayacak, susadıkça içmek isteyeceksiniz. Üstelik bu iksirin sevgiliden geldiğini de bilmektesiniz. Bir dert ki dermanı kendi içinde, bir derman ki derdi derde feda edilmekte. Dert ki canla başla kabul görüyor, derman ki bizatihi dert oluyor. Dertleri zevk edinir diyen şairin açmazı gibi hali. Atamız Safiyullah'ın yasak meyveyi tattığı gün yaratılan bu çölde kervanlara rastlamaktasınız ki şimdi muhtelif yönlere doğru dalgın, üzgün, küskün ama istekle ağır ağır adım adım ve gece gündüz sürekli gitmekteler. Aynı kervana bu kaçıncı rastlayışım diye sormayınız sakın kendinize. Onlar da sizin gittiğiniz yöne, sizin gittiğiniz yola ve sizin gittiğiniz sevgiliye gitmekteler. Günler, haftalar, yıllardır dönüp durmaktalar. Katılmak ister misiniz kervana? Biraz sonra aşk sürgünü deve yavrularının boyunlarındaki ceresler çalmaya başlayacak. Kalmayasınız dağlar başında, yalnız ve tenha, uykulu ve uyanık. Ceres seslerini her işittiğinde bir kez daha tükenen ihtiyara rastlayacağız az sonra. Hani Yusuf'un hasretiyle gözlerine kara sular inen ihtiyara. Duyduğu seslerden Yusuf'u Mısır'a götüren kervanın Kenan illerinde geçtiğini zannederek yine ve kokusunu almak isteyecek uzun ve derin nefeslerle yine Yusuf'um, Yusuf'um diye ağlayacak. Bu kayıp elem çölünde tek bilinen kulübe onunkidir. Tek mekan, tek yurt, bütün yönler ona göre tayin edilir. Bütün tarihler, bütün adresler ona göre hüzünler evi derler oraya. Cümle lezzetten leziz iksirsin ey zehri aşk. Zevki derdinden alanan alan her ruh dermandan geçer. Ey aşk zehiri, bütün tatlardan daha lezzetli bir iksirsin sen. Öyle ki senin derdinden bir defacık zevk alan her ruh o derde derman aramaktan vazgeçer. Yaşam kalbini okuyacak bir şarkıcı bulamazsa aklını konuşacak bir filozof yaratır. Zihnimiz bir süngerdir, yüreğimizse bir nehir. Çoğumuzun akmak yerine sünger gibi emmeyi seçmesi ne garip. Yürüyenlerle birlikte yürümeyi yeğlerim. Durup yürüyenlerin geçişini seyretmeyi değil. Esin daima şarkı söyler, asla açıklamaya çalışmar. Eğer ağzın yemekle doluysa nasıl şarkı söyleyebilirsin? Ve eğer elin altın yüklüyse şükretmek için nasıl kaldırabilirsin? Güneşe arkanı dönersen ancak kendi gölgeni görürsün. Ben onlara güneşi gösterdim, aptallar parmağıma baktılar. Yüreğim bir volkansa eğer, avuçlarında çiçekler açmasını nasıl umabilirsin? Bana seni anlamıyorum demem, hak etmediğim bir övgü, hak etmediğim bir yergidir. Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha büyük bir coşkuyla savunmamız ne gariptir. Suskunluğu gevezeden, hoşgörüyü hoşgörüsüzden ve kibarlığı kaba olandan öğrendim. Ne garip ki tüm bu öğretmenlerime karşı oldukça nankör. Her insan iki insandır. Biri karanlıkta uyanık, diğeri ise aydınlıkta uykudadır. Düzenbazlık bazen başarılı olur ama her zaman kendini öldürür. Diğer yanımla hiçbir zaman tam bir uyum içinde olamadım. Görünen o ki maddenin özü aramızda uzanmakta. Bir gerçek her zaman bilinmek ama ara sıra söylenmek içindir. Eğer sırrını rüzgara açarsan, sırrını ağaçlara söyledi diye rüzgarı suçlayamazsın. En acınacak kişi düşlerini altın ve gümüşe dönüştürmüş olandır. Eğer insanlara boş elimi uzatır ve bir şey alamazsam çok üzücü. Ama asıl ümitsiz durum dolu elimi uzatıp kabul edecek kimseyi bulamamandır. Evet efendim, Halil Cibran, büyük üstad, büyük filozof, öyle diyor, müthiş bir şey. Eğer ağzın yemekle doluysa nasıl şarkı söyleyebilirsin? Ve elin altınla yüklüyse şükretmek için nasıl kaldırabilirsin? Aman Allah. Güneşe arkanı dönersen ancak kendi gölgeni görürsün. Ben onlara güneşi gösteririm. Aptallar parmağıma baktılar. O kadar müthiş hayatımızı, gidişatımızı, şu an içinde bulunduğumuz durumu, o kadar güzel, o kadar harika, o kadar muhteşem diye söyleyecek kelime bulunamıyor. O kadar güzel tanımlamış ki, her insan iki insandır. Biri karanlıkta uyanık, diğeri ise aydınlıkta uykudadır. Bak, biri karanlıkta uyanık, diğeri ise aydınlıkta uyanıktır. Elimi uzatıp kabul edecek kimseyi bulamamamdır. Müthiş, müthiş, müthiş.